Takie piękne rzeczy tylko w irańskim Kurdystanie. Ona nazywa się Bahar Movahed, a śpiew uczyła się od najlepszych, m.in. Parisy, Shahrama Naziriego czy Mohammada Rezy Shajariana. Tutaj na tamburze towarzyszył jej Ali Akbar Moradi, ale Bahar sama też potrafi grać i na tamburze, i na tarze, i na setarze. To w ogóle dziewczyna wielu talentów, bo poza muzyką realizuje się też jako karykaturzystka i dentystka. Więcej w zasadzie już nie mogę powiedzieć, mogę tylko odesłać do zdjęć Bahar w internecie, a sam poszukać jakichś dziur w zębach. Jeśli to wszystko brzmi zbyt pięknie, to faktycznie tak właśnie jest. Bahar Movahed kilka lat temu słusznie pewnie stwierdziła, że jej własny kraj nie tylko nie daje jej takich możliwości rozwoju, jakich potrzebuje, ale ją wręcz ogranicza, szczególnie jeśli chodzi właśnie o śpiewanie. Dlatego postanowiła wyjechać do Stanów się z kurdyjskimi dziewczynami, rozstać się. Niech więc zabrzmi jeszcze jedna. Aso Kohzadi gra na skrzypcach, ale nie jest to gra klasyczna, a raczej bardziej uliczna. Razem z Merdadem Mehdim, który gra podobnie, z tym, że na akordeonie nagrała rok temu płytę Dornadeon. Mehrdad Mehdi i Aso Kohzadi z płyty Dornadeon. Przywiozłem ją jeszcze poprzednim razem z Iranu, ale do tej pory nie dosłuchaliśmy jej do końca. Dziś wreszcie zabrzmiał jej finał. Trzeba powoli robić miejsce na nowe płyty, które w Radiu Teheran pojawić się mogą już w przyszłym tygodniu. Ten finał wspólnej płyty Mehrdada Mehdiego i Aso Kohzadi przypomina oczywiście dość wyraźnie muzykę z filmu Klient Asghara Farhadiego, ale trudno się temu dziwić, skoro to właśnie Mehrdad Mehdi ją przygotował. Tym tanecznym krokiem docieramy do finału kolejnej płyty. Tej akurat dość konsekwentnie słuchaliśmy przez ostatnie tygodnie. Przed nami tytułowy utwór finałowy, także przy okazji z Iraneman Homayuna Shajariana i Sohraba Purnazeriego. Tym razem panowie nie biorą jeńców, jest przepych, patos, chór, bogactwo, jest i aranżacja na zachodnią orkiestrę, jest też wreszcie cytat z Morge Sahar, pieśni, którą ojciec Homayuna, Mohammad Reza Shajarian, trafił pod strzechy niemal każdego irańskiego domu. آواز خانی در شبم سرچشمه خورشید تو یارو دیارو عشق تو سرچشمه امید تو ای صبح فروردین من ای تکیه گاه آخرین ای کهن سرباز زمین جان جهان ایران زمین ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا اهرمن ایران من ایران من ایران من ایران من ای در رگانم خون وطن ای پرچمت صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن ای سر به سبز بی خزان ای مهر تو در جان و تن ای مادرم ایران زمین آغاز تو پایان تو بر دشت من باران تو در چشم من تابان تو ایران من ایران من آن مهر جاویدان تو ای در رگانم خون وطن ای پرچم ظلمت تاریک شب مرغ سحر خانه منی در حسر هم آزاده ای تنها تو تنها تو تنها تو ایران من اینجا صدای روشنت در آسمان پیچیده است گویی نبانت را خدا روز ازل بوسیده است ای مرغ حق در سینت گاشور خواب بیداد کن آواز خانه شب شکن بار دگر فریاد کن دشت من باران تو در چشم من تابان توی ایران من ایران من آن مهر جاویدان توی ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا zamykające, jak też zatytułowano tutaj Sohreba Burmazeriego i Homalina Sajariana, utrzymany w nastroju patriotycznego hymnu. Jak żywo przed oczami mam obrazek z koncertów Talare Wahdat w grudniu ubiegłego roku. Ten koncert też zamykała ta właśnie kompozycja. Wszyscy wtedy jak jeden mąż wstali i dali w ten sposób wyraz podniosłości tej chwili. Podobnie jak i słyszana przed tygodniem kompozycja Marge Esfandiar, Iraneman zostało przygotowane najpierw z myślą o spektaklu, o musicalu Si, którym Purnazeri i Shajarian zabrali widzów w trakcie dziesiątek wyprzedanych do ostatniego miejsca wieczorów w podróż po Szachname Ferdowsiego. Z jeszcze jedną płytą rozprawimy się dziś do końca. Chciałoby się powiedzieć, że zmieniając nastrój na nieco bardziej powściągliwy, bo to niby solowa płyta Milada Mohammadiego. Może nie aż tak bardzo znany nasz Milad Mohammadi, jak tak samo nazywający się reprezentacyjny obrońca Iranu. Szerzej znany jest w Europie z tego, że koncertuje od kilku lat z Alirezą Gorbanim. Milad Mohammadi gra na tarze i na tarze basowym, ale gra z tak piekielną intensywnością, że mam wrażenie, że oprócz niego jest tam jeszcze co najmniej jeden muzyk. Szczególnie gdy te wyższe rejestry grane są z taką prędkością, dałbym sobie wymówić, że ktoś tu dodatkowo gra na kamancze. Milad Mohammadi z płyty Saye, czyli Cień. To jego bodaj jedyna płyta solowa, choć przecież udzielał się na wielu innych. Ma na swoim koncie m.in. piękną płytę nagraną w duecie z pianistą Husiarem Hayamem. Tyle, że z tą właśnie płytą zdążyliśmy się już rozprawić w całości, a czasu, żeby do niej wrócić, wciąż nam brakuje. Ta jedyna jak do tej pory solowa płyta Milada Mohammadiego ukazała się w roku 2012 nakładem rozpoczynającego swoją działalność niewiele wcześniej wydawnictwa Nagmy Hesar. Jej numer katalogowy to 06. Następna w kolejności płyta z numerem 07 to szalone połączenie muzyki irańskiej, hinduskiej i nazwijmy to europejskiej, choć nie jestem pewien, czy grę na gitarze basowej da się akurat pod to podciągnąć tak łatwo. Wiem za to na pewno, że w tym szaleństwie jest metoda, nawet jeśli podobną muzykę grano z powodzeniem niemal pół wieku temu. Całość swoim nazwiskiem podpisał kompozytor i gitarzysta Arash Adelpour z kurdyjskiego Kermanszachu. Jeśli komuś ta muzyka wyda się psychodeliczna, to nie bez powodu. Arash Adelpour przenosi nas w świat medytacji i hipnozy, którymi się na co dzień zajmuje. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania znajdujemy go gdzieś w połowie drogi między rzeczywistością a doskonałością. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartek Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Thank you. We'll be right back.